lelo umwego wandi lesana ya suka ipepo yandi ndina insanse lelo umwego wandi lesana ya suka ipepo ndina insansa insanse lelo umwego wandi lesana ya suka ipepo ndina insansa insanse lelo Lelo, umwero wandi, lesana ya suka, chinendi nensansa. Nensansa lelo, umwero wandi, lesana ya suka, ipepo yandi. Nensansa. Nensansa lelo, umwero wandi, lesana ya suka, ipepo yandi. Chupo, lelo twa upana, lesana ya suka, ipepo yandi, na lefwa ya vana, lelo ndina vana, lesana ya suka, chinendi nensansa. Nensansa lelo, umweo wandi, lesana ya suka, ipepo yandi. Nensansa. Nensansa lelo, umweo wandi. Lesana ya suka, ipepo yandi. Nalefwa ya nchito, lelo nine bosi. Lesana ya suka, ipepo yandi. Nalefwa ya nganda, lelo ni manshoni. Lesana ya suka, chinendi nensansa. Nensansa lelo, umweo wandi. Lesana ya suka, ipepo yandi. Nensansa. Nensansa lelo, umweo wandi. Lesana ya suka, ipepo yandi. Katula lesa mula suka, lesa muli basuma. Katula lesa mula suka, lesa muli basuma. Someone else.